لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يليك كما الله سبحانه وتعالى katika Qur'ani alipotoa mwongozo wa wanawake gani waolewe na wanaume gani wakija kuchumbia muozeshe, katika sifa alizozitaja katika Qur'ani anasema muhsinina ghaira mutafihina wala muttakhidhi akhdani. Na kwa upande wa wanawake wa kuolewa pia akasema muhsanatun muhsanatin ghaira mutafihatin wala muttakhidhati akhdani. Hizi sifa amezitaja kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, kwa maana wawe ni wenye kujihifadhi, wenye kujilinda, wasioingia katika mambo ya uzinifu katika hali yoyote. Ghaira mutafihina, wasiwe ni wenye kuwa yani kila mwanamke atakazini naye, yani malaya, lugha rahisi ni hii malaya, au muttakhidhi akhdani, au wale ambao wamejichukulia kimada, yani kwamba yeye si kwamba ni mzinifu wa kila mwanamke, bali ana kimada maalum aliyefunga naye makubaliano na mahaba, ni mimi na wewe, mimi na wewe, mimi na wewe. Basi Allah anasema muda wa kuwa hawajafunga ndoa inayotambulika, basi hawa bado ni wazinifu. Sasa ndoa ya muta ipo na sura ya kimada, yani ndoa ya muta inavyoendeshwa na mashia ni kwamba mshia akutana na binti amempenda, achukua naye makubaliano kwamba mimi nataka uwe mke wangu, kwa lugha ya kuficha ficha kidogo, uwe mke wangu kwa mkataba, maana yake nataka wewe uwe ni mzinifu mwenzangu kisheria kwa muda wa wiki moja. Kwa hiyo wakikubaliana, inakuwa ndani ya wiki moja hii yule awe amefungika kwa huyu, maana yake kwa mujibu wa Qur'ani huyu ni kimada. Kwa hiyo inakuwa yule na hawa anajua atakaa gesti au kama anakaa kwenye manini tu atakavyokaa, lakini yeye na yule kufanya zinaa kipindi cha wiki moja, inakuwa kwa wao ni jambo la halali, si vibaya. Wiki ikishakatika ndio inakuwa sasa yeye ana haki ya kuondoka aende anakotaka, na huyu aende anakotaka. Kama pamepatikana mimba, atajua mwenyewe atalea vipi huko. Na Kigogo alisema kulikuwa na mimba ngapi pale, walisema 130 pale Kigogo pale, za mtindo huu, kwa sababu kwa mashia wanaifanya, sio kwamba sio kama ni mchezo, ndio inakwenda hivyo. Yaani huu ufisadi wa kishia, ukisema ufunike funike, unaweza umeshtukia umeibukia ndani ya nyumba yako kimtindo ambao wewe huwezi kutambua. Kwa hiyo ni ndoa inakwenda kihivyo, yaani makubaliano yale ambayo wanayaweka katika sura hii. Nilipewa dakika zangu, nadhani ndio hivi.